ajue kwa Mwenyezi Mungu amuongoze mama yake na Aba Huraira. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu mtume wetu Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam pamoja na ahli zake na maswahaba wake na waislamu wote kwa ujumla watakayefuata mwenendo wake mpaka siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tunaendelea na kipindi chetu cha dini, kipindi ambacho tunakumbushana mambo mbalimbali, mambo ambayo yanahusiana na dini yetu ya Kiislamu, na haswa katika masala ya miujiza ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Ndugu zangu katika imani, katika kipindi kilichotangulia tuliona muujiza wa mtume sallallahu alayhi wa sallama kuhusiana na dhiibu, mbwa mitu anamkubali mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, na ikawa ni sababu, ndugu zangu katika imani, ya yule jamaa mchungaji ambaye alikuwa ni Myahudi, ikawa ni sababu ya kuingia katika Uislamu. Ndugu zangu katika imani, hiki kisa, ndugu zangu katika imani, katika upokezi mwingine ni kwamba katika upokezi wa Abi Said al-Khudri radhiyallahu anhu arda, huyu bwana wakati yuko anachunga wanyama wake, yule mbwa mitu wakaja akamchukua yule mnyama, ima mbuzi au kondoo, akawa anataka kumshughulikia kumtafuna. Jamaa yule mchungaji akaja akamnyang'anya yule mnyama. Yule mbwa mitu akasema, unaninyang'anya riziki ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa alishaileta kwangu. Yule Myahudi akashangaa kwamba mbwa mitu anaongea maneno kama mwanadamu. Mbwa mitu akamwambia, jamaa, unashangaa haya? Unashangaa haya maneno? Je, nikwambie mambo ambayo ni ya ajabu zaidi? Akamwambia kwamba, ajabu min dhalika Rasulullah sallallahu alayhi wasallam baina harathain yuhaddisu an-nasa bi amba'i ma qad sabaq. Ajabu kubwa ni habari za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anawaeleza watu habari ambazo zimekwisha tangulia. Hii ndio ajabu kubwa, ndugu zangu katika imani. Katika upokezi mwingine wa Abu Huraira akamwambia kwamba yule mbwa mitu sasa anamwambia yule mchungaji, anamwambia nini? Ya kwamba, anta ajab waqaftu ala ghanamik waqafta ala ghanamika watarakta nabiyya lam yab'ath Allahu qattun nabiyyan a'zamu minhu. Allahu akbar, qadra. Yule jamaa anaambiwa na mbwa mitu ya kwamba hakuna, wewe uko unachunga mbuzi, wewe uko unachunga kondoo, halafu unamwacha mtume wa Mungu, yuko anaeleza habari za Mungu. Mwenyezi Mungu hajapata kutuma mtume yoyote aliye bora kuliko huyu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya ni maneno ya mbwa mwitu anamwambia huyu jamaa mchungaji. Wanaongea kama mwanadamu na mwanadamu wenzake wanavyoongea. Mtume ambaye hajatokea katika mitume wote waliotumwa na Mwenyezi Mungu, hakuna mtume ambaye ni mbora kuliko huyo. Mtume ambaye cheo chake ni kikubwa sana. Mtume ambaye anaeleza habari za peponi, mambo ambayo mwanadamu akiyafanya itakuwa ni sababu ya kuingia katika pepo Mwenyezi Mungu, kupata uzima wa milele, anaeleza. Watu wanamsubiri huko aende. Wanamsubiri kwa hamu katika mji wa Madina. Mbwa mwitu anamwambia yule jamaa kwamba wama bainaka wa bainahu illa hadha shaabu, hakuna kiziwizi kati yako na kati yake isipokuwa ni hili jangwa tu. Huu mlima, hii njia ya kwenye mlima, mlima unaofuata basi wewe umefika kwake. Allahu akbar. Baada ya kusikiliza mchungaji haya maneno, akamwambia kwamba lau kana li man yara alghanam la mashaitu ilaihi, kama ningelipata mtu ambaye atabaki na wanyama wangu hawana nichungia, mimi ningemfuata huyo mtume, ningeenda kwake. Faqala dhiib, mbwa mwitu akasema ana araaha hatta tarja, mimi nitachunga wanyama wako mpaka utaporudi. Allahu akbar. Nitachunga wanyama wako mpaka utaporudi. Ndugu zangu katika imani, basi fa aslama ra'i ilayhi ghanamu wa madha, yule mchungaji akachukua wale wanyama wake akamkabidhi yule mbwa mwitu, halafu akaenda akamfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa dhakara qiswatahu, alipofika kule ikabidi aanze kusimulia mkasa ambao ulimkosa. Bas yule alipofika kweli akamkuta mtume sallallahu alayhi wasallam yuko anawaeleza watu habari za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, akakaa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya muda mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia kwamba udu ila ghanamika tajiduha, rejea sasa katika kwa wanyama wako, nenda sasa kaangalie mifugo yako utaikuta salama. Wanasema watu wa sira, huyu bwana jina lake alikuwa anaitwa Ahban ibn Aus. Ahban ibn Ausi ikawa ni sababu ya kusilimu kwake, ndugu zangu katika imani, kwa sababu ya mnyama dhiibu mbwa mwitu tu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaonyesha miujiza yake. Na ndio katika zile nchi ambazo ni za kikafiri, wale watu ambao wamezama katika maasi, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala huwa anaonyesha miujiza yake, lakini watu hawataki kuamini. Baadhi ya nchi ambazo zimeendelea, ilikuwa mara kwa mara zilzala inatokea, inaangusha majumba, watu wanakufa ovyo. Lakini sasa ikafikia wakakaa wakasema ngoja tutengeneze vyombo. Vyombo ambavyo zilzala ikitaka kutokea tuwe tuna habari, vile vyombo vinaleta taarifa kama watu wapo ndani ya majumba wanaondoka, ile majumba siwaangukie. Yale majumba wakayatengeneza katika mtindo ambao wanasema ya kwamba zilzala ikija haiwezi kaangusha yale majumba. Miaka michache iliyopita, nchi ambazo hawataki kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akawaletea huyo mtihani. Zilzala kubwa ikaja, ikaangusha majumba ya hatari, watu wakafa ovyo, na vile vyombo vyao havikutoa taarifa hata moja. Badala ya kurejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mwanadamu anasema hii ni hali ya tabia, ni hali tu ya kidunia tu, hawataki kukiri ufalme wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu ambao walikuwa katika fuko za bahari wanamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usiku na mchana. Na hii ni hali, ndugu zangu katika imani, mwanadamu angalie sehemu za ufukoni wa bahari, ndio sehemu ambazo watalii wanakuwa kwa wingi. Nchi zinawaruhusu, serikali inawaruhusu watalii, wanafanya ufisadi katika ufukoni wa bahari, wanajenga majumba yao ya kifahari, yale majumba ya kitalii kwa ajili ya kufanya uchafu wa zina, kwa ajili ya kufanya mapombe, kunywa mapombe usiku na mchana, kwa ajili ya kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia nchi jirani, nchi ambazo zilikuwa zitaki kumjua Mwenyezi Mungu, ufuska umezidi. Namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoiamrisha bahari ikaja ikawaangamiza wote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawaangamiza, bahari ikachafuka, mawimbi yakaje, mawimbi ya ajabu ambayo hajawahi kutokea. Wimbi linakuja ukubwa wake kama mlima, watu wakuwa naoga ndani ya bahari, watu wanafanya uchafu wa zinaa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawaangamiza, ndugu zangu katika imani. Hii yote ni ufalme wa Allah Tabarak wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anaonyesha kwamba innahu ala kulli shay'in qadir, yeye ni muweza wa kila kitu, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo mwanadamu inatakiwa afahamu na akiri ufalme wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni muweza wa kila kitu. Anapoamua jambo, yeye anasema kun fayakun, kuwa, na lile jambo linakuwa mara moja. Ndugu zangu katika imani, hii miujiza inatakiwa mwanadamu akae chini, arejee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama kuna maasi alikuwa anafanya, sasa aiambie nafsi yake ya kwamba nafsi, sasa basi, maasi ambayo umeshafanya yatosha. Maasi ambayo sasa mwanadamu unafanya inatosha. Inatakiwa sasa urejee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unaiambia nafsi, hapana basi sasa. Basi rejea sasa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Iambie nafsi yako kwamba ya nafsi tubi. Nafsi sasa tubie, sasa rejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hii ilikuwa ni kisa cha mbwa mwitu, ndugu zangu katika imani, pamoja na yule mchungaji, ikawa ni sababu ya kuingia katika Uislamu, ndugu zangu katika imani. Na watu ambao si Waislamu, mara nyingi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa anapenda kuwaonyesha miujiza mbalimbali. Yawezekana katika familia, wazazi, ikiwa ni baba mama, familia yote unakuta ni ya kikafiri, si Waislamu. Lakini yawezekana labda mama wakati wa kujifungua akajifungua mtoto ambaye akawa ni aya, akawa ni muujiza, ikawa ni sababu ya wale wazazi kuingia katika Uislamu. Mtoto anakuja na alama za ajabu ajabu, anazaliwa tofauti na watu wengine, namna alivyo maumbile yake ni maumbile ya ajabu, ya kumjua kwamba aliyefanya haya ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala sio masanamu ambayo watu wanaabudia, wala sio mizimu ambayo watu wanaabudia, ndugu zangu katika imani, bali huu ni ufalme wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inafikia mtoto anazaliwa katika ufalme wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unakuta mtu anazaa mapacha, unakuta wale watoto wawili vichwa vimekamatana hivi vimegusana, yani kama mkono hivi. Angalia ufalme wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watoto wawili vichwa vimegusana, wanazaliwa vichwa vimegusana hivi wawili. Angalia ufalme wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nani ambaye aliwaunganisha wakiwa tumboni? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanadamu, unakuta wanadamu wengi wanazaliwa vidole hivi viko vitano. Unakuta wengine wanazaliwa kidole kingine cha sita kinakuwa hapa. Nani kakiweka hichi kidole cha sita? Ni ufalme wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, unakuta watoto wengine wanazaliwa nywele badala ya kuwa nyeusi, nywele zinakuwa ni nyeupe, mtoto anakuwa na mvi. Ufalme wa Allah Tabarak wa Taala. Hii yote inaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ni muweza wa kila kitu, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, miujiza ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama ni mingi sana, ndugu zangu katika imani, ni mingi sana sana kabisa. Katika miujiza hiyo, ndugu zangu katika imani, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama yeye siku moja, katika mambo ambayo yaliwahi kumtokea sallallahu alayhi wasallama ya ajabu, Allahu akbar, ni kwamba siku moja yuko anatembea, anatembea sehemu ya Sahara jangwani, anasimulia kisa hiki Ummu Salama radhiyallahu anha, mke wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fanadathu dhabiya, pa akamuita mtume sallallahu, ya rasulullah, pa abu anaita wengine ghazali, anamuita mtume sallallahu alayhi wasallama. Mtume akamwambia yule ghazali, ma hajatuka, una shida gani wewe? Yule pa, ndugu zangu katika imani, akaongea akasema ya kwamba swada ni hadha al-arabi, huyu bedui huyu aliyelala hapa ameniwinda mimi na amenishika, umeona amenifunga. Na mimi katika ule mlima ule na watoto wawili, nilikuwa naomba ya Rasulullah unifungue, halafu nende niwanyonyeshe wale watoto wangu, nitapomaliza kuwanyonyesha halafu nitarudi. Mtume sallallahu alayhi wa sallama akayambia ile ghazali, kuni ghazali ya kike, je, kweli ukenda utarudi? Asema nitarudi ya Rasulullah. Wakati huyo ule jamaa alikuwa amelala, yule Mwarabu ambaye aliwinda ile ghazali, yule pa, bas yule pa, Mtume sallallahu alayhi wa sallama akamfungua, akaenda paka kwenye ule mlima, akawanyonyesha watoto zake. Warajaat fa awfaqaha, akarejea, halafu Mtume sallallahu alayhi wa sallam akarudi akamfunga kama alivyomfunga mwenyewe. Ule Mwarabu alikuwa amelala, halafu akashtuka, akasema ya Rasulullah, alaka haja, ewe Mtume sallallahu alayhi wa sallam, una shida yoyote? Huyu Arabi sasa ndio anamwambia Mtume. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wa sallama akamwambia yule jamaa ya kwamba tutuliko hadhihi adhabia, nataka huyu pa umuache, umfungue umuache ende zake, ndio shida yangu hiyo. Fatulakaha, yule jamaa kamfungua akamwacha. Baada ya kumfungua, fakharajat, tadu fi suharai watakulu. Yule paa akaenda katika suhara huku akiwa anasema, ashhadu anna ilaha illa Allah wa annaka rasulullah. Ndio anaenda anaimba, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu wa annaka rasulullah, ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah, ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah. Ghazali pa, ndugu zangu katika imani, inasema kalimatu tauhid, inamtaja Mwenyezi Mungu, inakubali ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja, na inakubali kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo mwanadamu ambaye ana madigrii na madigrii anakuambia Mungu si mmoja. Mungu si mmoja, wa Mungu ni wengi. Kama akili za makafiri wa Makureishi katika mji wa Maka, ndani ya Al-Kaaba masanamu 360, masanamu yote ni Mungu. Mungu, la haula wala quwwata illa billah. Angalia hii akili ya mwanadamu, ndugu zangu katika imani. Mwanadamu anaenda kwenye mti, ule mti anaukata. Baada ya kukata ule mti, anauchonga vizuri ka sanamu sura ya mtu, anakaweka juu ya meza yake. Alafu kale ka sanamu kamekana badilika, kanakuwa eti ni Mungu. Angalia akili ya mwanadamu, ndugu zangu katika imani. Angalia mwanadamu alipofikia. Ndio nchi zilizoendelea, baadhi yao hawamjui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanakuambia hii dunia hii imejiumba yenyewe, haikuumbwa na Mwenyezi Mungu, hakuna Mungu. La haula wala quwwata illa billah. Angalia mwanadamu, mtu ana madigrii amesoma, lakini hamjui Mwenyezi Mungu. Hajui ya kwamba dunia imeumbwa na Mwenyezi Mungu. Hajijui mwenyewe kwamba ameumbwa na Mwenyezi Mungu. Kwamba haya ni mambo tu yanatokea tokea hivi tu. Ndio akili mwanadamu ilipofikia, ndugu zangu katika imani. Mwanadamu anakuambia kwamba wa Mungu ni wengi. Kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Wa Mungu watatu. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Wanakuambia kwamba hao wote wa Mungu watatu, lakini ni Mungu mmoja. Yaani moja, Mungu Baba jumlisha Mungu Mwana jumlisha Mungu Roho Mtakatifu, jibu lake inakuwa ni Mungu mmoja. Hata mwendawazimu hakubali. Umeshamuita Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, watatu hawa. Mwanadamu ana madigrii, kasoma mpaka nywele zikatoka, mtu kawa kipara, lakini hamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mmoja. Fadhila ya kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu katika imani. Pa anamkubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na anamwamini mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, visa kama hivi inatakiwa mwanadamu apate mazingatio. Mazingatio, angalia wanyama wanatekeleza ahadi. Huyu paa amemwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, akumbia ya Rasulullah, nifungue, mimi nitaenda kunyonyesha watoto zangu, nikishamaliza nitarudi, halafu utanifunga tena. Kweli utarudi? Nitarudi ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamfungua, yule paa anaenda ananyonyesha watoto. Baada ya kunyonyesha watoto zake, yule paa anarejea, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamfunga tena. Angalia wanyama wanatekeleza ahadi ambayo ilikuwa sisi wanadamu ndio tuna haki zaidi ya kutekeleza ahadi kuliko hawa wanyama, ndugu zangu katika imani. Lakini baadhi ya wanadamu wanashindwa kutekeleza ahadi, wanashindwa na huyu mnyama, ndugu zangu katika imani. Pa kwa kweli ahadi imetoweka, ndugu zangu katika imani. Ahadi imetoweka kwa baadhi ya watu, ndugu zangu katika imani. Baadhi ya watu hawatekelezi ahadi kabisa. Ni hasara, ndugu zangu katika imani. Ni hasara kubwa, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo tukiwa mwanadamu atekeleze ahadi. Unapoahidiwa kitu, unapoahidi timiza. Usiwe katika sifa za wanafiki, wale ambao wakiahidi huwa hawatimizi. Unapoaminiwa nitakiwa na wewe ujiamini, sio unapoaminiwa unakuwa unafanya khiana. Ewa, nachukua hizi 10,000 mpelekee mzee fulani pale bwana, ni amana yake hiyo. Ukipoa ile 10,000 unaitumia. Unasema ah bwana, palikuwa dharura bwana, imejitokeza ghafla, kwa hiyo nisamee bwana, samahani sana bwana, nitakutafutia baada ya siku mbili tatu. Ahadi iko wapi, ndugu zangu katika imani? Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri. Mwenyezi Mungu atuepushe na kila shari. Mwenyezi Mungu ajalie tu ni wenye kutekeleza ahadi. Mwenyezi Mungu atusamee madhambi yetu. Mwenyezi Mungu atufishe aliyokuwa ni Waislamu. Mwenyezi Mungu atufufue siku ya kiyama tukiwa nyuma ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Leo tutaishia hapa, ndugu zangu katika imani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akipenda, tutakutana tena katika kipindi kinachokuja. Ninasema subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته